وصیت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهل تر است. آن یکی شخصی به وقت مرگ خیش گفته بودند در وصیت پیش پیش، سه پسر بودش چو سه سرو روان، وقف ایشان کرده او جان و روان. گفت هرچه در کفم کاله و زر است، او برد زین هر سه کو کاهل تر است. گفت با قاضی و بس اندرز کرد، بعد از آن جام شراب مرگ خورد. گفته فرزندان به قاضی که کریم، نگذریم از حکم او ما سیتیم. سمع و طاعت می کنیم او راست دست، آنچه او فرمود بر ما نافذ است. ما چو اسماعیل ز ابراهیم خود، سر نپیچیم ار چه قربان می کند. گفت قاضی هر یکی با عاقلیش، تا بگوید قصه ای از کاهلیش. تا ببینم کاهلی هر یکی، تا بدانم حال یک من بی شکی. عارفان از دو جهان کاهل ترند، زان که بی شد یار خرمن می برند. کاهلی را کردن دیشان سند، کار ایشان را چو یزدان می کند. کار یزدان را نمی بینند عام، می نیاسایند از کد صبح و شام. هین ز حد کاهلی گویید باز، تا بدانم حد آن از کشف راز. بیگمان که هر زبان پرده دل است، چون بجنبد پرده سرها واصل است. پرده کوچک چو یک شرحه کباب، می بپوشد صورت صد آفتاب. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. آن نسیمی که بیاید از چمن، هست پیدا از سموم گولخن. بوی صدق و بوی کذب گول گیر، هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. گر ندانی یار را از ده دله، از مشام فاسد خود کن گله. بانگهیزان و شجاعان دلیر، هست پیدا چون فن روباه و شیر. یا زبان همچون سر دیگ است راست، چون به جنبت تو بدانی چه عباست. از بخار آن بداند تیز هش، دیگ شیرینی ز سگباج ترش. دست بر دیگ نوی چون زد فتا، وقت بخریدن بدیدش گسته را. گفت دانم مرد را در هین ز پوز، ور نگوید دانمش اندر سه روز. واندگر گفت در بگوید دانمش، ور نگوید در سخن پیچانمش. گفت اگر این مکر بشنیده بود، لب ببندد در خموشی در رود.